Для гінеколога це просто скарб. При його потужності він за один вечір здатен запліднити 2-3. Це помножити на 25 буде. З ким вона жила? З ким вона живе? Горло судомило, але сльози, рятівний жіночий дощ ніяк не наверталися на очі. Тільки тепер вона відчула, як болять руки і плечі після ласкавих чоловікових доторків. Параліч минув. Раптовий приплив ненависті й люті був такий сильний, що вона мусила глибоко вдихнути і рахувати до сотні, щоб заспокоїтися і не захлинутися розпачем і прагненням помсти. Як він смів? Сьогодні він не лише облив її брудними словами, але й здійняв свої погані руки. Софію ніхто ніколи не бив, ні в дитинстві, ні потім. Маленьке горде левеня в її серці не терпіло брутальності і насильства. Як він смів? Досить. Цього більше ніколи не буде. Вона доволі мовчала і намагалася залагодити їхні стосунки. Що він говорив? Він, здається, сприйняв це як вияв її глупоти і слабкості. Ну що ж, зараз відчуєш силу. Софія з подивом і жахом відчула у собі непереборне прагнення знищити кривдника. Знищити фізично. У ній підіймалася брудна хвиля жорстокості, прагнення бити, кусати, дряпати, нищити, завдавати болю, страждань. Всякому терпінню є межа. Цієї ночі вона цю межу подолала. Вона уб'є його. Уб'є. Знищить. Така мерзота не має права жити. Софія підвелася. Немов сновида подалася до Льоху. Спокійно, без трему в серці і в руках, вибрала довге замашне поліно. Увійшла до хати, приємно відчуваючи в руках важкість цієї примітивної, зовсім не жіночої зброї. Стала в головах над Ігорем, милуючись його уже спокійним сонним обличчям. Який він усе ж таки гарний. Витончені риси, густе волосся. Лише в кутиках рота з'явились дві складки. І чоло перетнула зморшка, що лягла у поперек між незадоволено зведених до купи брів. Невже цей красень і є він, отой монстр, перевертень, який годину тому верещав усі ті огидні слова, ламав їй руки і бив головою до стіни? Невже це він, її Ігор, якого вона стільки років кохала? Невже це його обличчя, яке вона стільки разів виціловувала? Софія увімкнула світло. Голосно і спокійно сказала: «Ігоре!» Попри п'яний сон, Ігор тієї ж миті відкрив очі. Закам'яніло лежав горілиць і дивився зовсім тверезим поглядом на дружину, що стояла над ним у подертій на плечі нічній сорочці, з розпущеним по плечах волоссям із замашним поліном, зведеним просто над його головою. «Ігоре, іще спокійніше, але чітко і страшно проказала Софія.